Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Przychodzi Basia do lekarza. Dam pani zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze. I nie muszę zanosić do pracy zwolnienia. A ja od razu wiem, jak długo nie będzie mojego pracownika w firmie. Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko elektronicznie. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 listopada, minęła 13. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Rzeczniczka PiS-u odpowiada na pytania w sprawie Kacpra Kamińskiego i jego posady w Banku Światowym. Komisja weryfikacyjna podjęła kolejne decyzje dotyczące zwrotu warszawskich kamienic. Brytyjska premier ma jutro spotkać się z szefem Komisji Europejskiej. Chodzi oczywiście o Brexit. Platforma Obywatelska wnioskuje do premiera Mateusza Morawieckiego o wyłączenie z nadzoru nad śledztwem w sprawie KNF koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Posłowie PO przekonują, że Kamiński w tej sprawie nie jest osobą wiarygodną ze względu na konflikt interesów. Jako przykład poseł Mariusz Witczak z PO podał sytuację wejścia CBA do siedziby KNF po długiej wizycie w Komisji Nadzoru Finansowego byłego już prezesa KNF Marka Chrzanowskiego, który, jak mówił, mógł z tego KNF-u czysto teoretycznie wynieść wszystko, co chciał, albo zmienić, co chciał. Z kolei poseł Cezary Tomczyk przywołał doniesienia medialne, z których, jak mówił, wynika, że 29-letni syn koordynatora do spraw służb specjalnych, Kacper Kamiński z ramienia Polski, zasiada jako doradca w Waszyngtonie w Banku Światowym. Wskazał go na to stanowisko Narodowy Bank Polski. Rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek odpowiada. Znamy oświadczenie zarówno Mariusza Kamińskiego, jak i wypowiedź jego syna dotyczące jego zatrudnienia. Chcę powiedzieć wyraźnie, że kierownictwo partii ani Jarosław Kaczyński nic o takim zatrudnieniu nie wiedział i z całą pewnością będziemy sprawę wyjaśniać. O tym, że Kacper Kamiński pracuje w Banku Światowym, poinformowały portal TVN24.pl oraz Gazeta Wyborcza. Portal podał w swoim artykule, że decydujący wpływ na wybór reprezentantów Polski w tej instytucji ma prezes NBP Adam Glapiński. Według Gazety Wyborczej Kacper Kamiński miał otrzymać intratną posadę w Banku Światowym dzięki NBP w lipcu 2018 roku. Dwie kolejne decyzje wydała Komisja Weryfikacyjna. Zespół badający reprywatyzację w Warszawie przeanalizował sprawy gruntów w Śródmieściu i na Mokotowie. W obydwu przypadkach zdecydowano o cofnięciu postanowień stołecznego ratusza. Jak to argumentowano? To pytanie do Michała Fedusia, który jest w resorcie sprawiedliwości. Członkowie komisji obradowali za zamkniętymi drzwiami przez 1,5 godziny. Analizowali historię zwrotów kamienic przy Skorupki oraz w Alei Niepodległości, ich wartość oraz spełnianie warunków formalnych przez beneficjentów decyzji, takich jak na przykład dotrzymywanie stosownych terminów. Podejmując obie decyzje, oba postanowienia członkowie komisji wydali jednogłośnie. Postanowienia korzystne dla miasta, przekonywał szef komisji Patryk Jaki. Dwie nieruchomości, w stosunku do których uchyliliśmy decyzję prezydenta miasta. W sprawie tych nieruchomości zostały popełnione błędy. Między innymi został złożony wniosek już dekretowy po terminie. Powinien podlegać automatycznie odrzuceniu. Dodatkowo mamy tutaj nieruchomość, w sprawie której zakupiono prawa do tej nieruchomości za kwotę niewspółmierną do wartości. Patryk Jaki odpowiadał również na kilka pytań dotyczących przeszłości komisji weryfikacyjnej. Zapowiedział, że zespół będzie pracować co najmniej do końca kadencji parlamentu, a komisja nie będzie organem działającym wewnątrz stołecznego ratusza. To był Michał Fedusio. Dziękujemy. Komisja Europejska analizuje wyjaśnienia Polski dotyczące zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym. Otrzymała je wczoraj wieczorem, kilka godzin przed upłynięciem terminu na dostarczenie dokumentu. Chodzi o odpowiedź na decyzję wiceprezes Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 19 października, która nakazała zablokowanie przepisów, wstrzymanie nominacji kolejnych sędziów i przywrócenie do pracy tych, którzy po wejściu w życie ustawy zostali odesłani na emeryturę. Polski rząd uznał, że wstępna decyzja Trybunału była bezzasadna i że przekroczył on swoje kompetencje, ale jeśli ta decyzja miałaby być w pełni wdrożona, potrzebna będzie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Jeśli Komisja Europejska uzna, że w wyjaśnieniach polskiego rządu nie ma wystarczających konkretów, wtedy, co zapowiadali wcześniej urzędnicy, zwróci się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie wysokich kar finansowych za niedostosowanie się do postanowienia.

Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Dzisiaj temat nieco wstydliwy i pełzający, dlatego osoby bardziej wrażliwe prosimy o wyrozumiałość, a chodzi mianowicie o toaletę, w której, nie ukrywajmy, każdy z nas pojawia się od czasu do czasu. Kabaret Ciach opowie o upokorzeniu, jakie może spotkać amatora publicznych szaletów. Wcześniej gratka dla wielbicieli twórczości Michaela Jacksona, kabaret Dno, Bidet. A zaczniemy od wylęgarni chorych pomysłów, czyli szkolnej łazienki, o tym Tomasz Jachimek. Kabaret Jachim Presents? Mało wyszukana mowa wiązana o tym, co dzieje się na długiej przerwie w męskiej toalecie. Na długiej przerwie w szkolnej męskiej ubikacji młodym chłopakom aż paruje z młodych głów. Jaką tu, kurczę, wiecie, sprowokować akcję, by wokół szkoły zaczął się medialny ruch? To musi być coś więcej niż kubeł na głowie, nie jeden kubeł tkwił na profesorskim łbie. To ma być świeże, oryginalne, nasze, nowe, na całą Polskę ma zasłynąć 4C. To musi być coś fantastycznie niedobrego. Nie zadowoli nas nabity mały guz, może by wspólnie zgwałcić panią od polskiego, by w wiadomościach był to pewny pierwszy news. Faceta od WF-u przewlec przez drabinki, geografowi globus wziąć na gębie stłuc, a na biologii zatłuc wszystkie morskie świnki. Moje chłopaki, sława blisko, chcieć to móc. Faceta od historii na klucz zamknąć w szafie, niech obok swoich map jak soli sterczy słup, a później małojecka sława, autografy, klasowe koleżanki ścielą się do stóp. Zawsze też można swajczyć auto dyrektora, nie auto w końcu to, lecz zwykły mały Fiat, zresztą by wahać się nie miejsce i nie pora, kiedy chłopaki myślą, jak podbijać świat. Przyjadą media i centralne, i lokalne, tu reportażyk, tam wywiadzik, kilka zdjęć, słabszym psychicznie może nawet odbić palma, gdy będzie z nimi gadać Dziennikarek 5. I już jest sukces, moi chłopcy. Dajcie pyska, stara zasada, Hollywood niech blaskiem lśni. Dobrze czy źle, byleby tylko po nazwisku. I jest kolejny, bardzo mocny punkt w CV. Było dawno, nie pamiętam już gdzie. Wszedłem do ubikacji, przycisnęło mnie. Nerwowo patrzę się i zdziwiło nagle mnie. Gdzie bidet? Gdzie bidet? Szukam za wanną, nie ma pod lewem też. I w koszu na bieliznę, gdzie on, kurczę, jest? Za lustrem, za półką, może za jakąś rurką. Gdzie bidet? Gdzie ten bidet tu jest? Bidet, bidet. Chodzę, szukam, gdzie jest bidet. Niezbyt ciepła woda, delikatny szmer. Oto czego pragnę, to rozluźnia mnie. Ach, bidet, ten bidet. Ach, bidet, ten bidet. Au! użyć prysznicu, to nie ten ciąg. W bidecie się podmywam bez użycia rąk. Nie chcę tego robić sam, bo bidet od tego mam. Gdzie bidet? Gdzie bidet? Au! Tu jest. Gdzie? Tu nie ma. Bidet, bidet, gdzie jest ten cholerny bidet? Dosyć mam szukania, idę sobie stąd. W moim samolocie mam bidetów 100. Ach, bidet, ten bidet. Ach, bidet, ten bidet. Kobieta jeszcze nie usiadła, lezie. No jak to gdzie, no? Normalnie skorzystać chce, nie? Normalnie, normalnie. Normalnie to zapytać trzeba, a nie pchać się do toalety jak cham ostatni bez zezwolenia. No to mogę. A czy ja mówię, że nie? Dziękuję. Gdzie? Pytam, gdzie? Kartę ma? No co się tak patrzy, jakby pomocy psychicznej potrzebowała? Jaką kartę? No a po co tu przyszedł? Samochód parkować? Tańczyć? Telefonować? No nie, no... No to ja nie chcę. Ani parkingowej, ani telefonicznej. To toaleta jest na kartę? No, nie wiedziałem. Dawno tutaj nie byłem, no. Nie mam takiej karty. A za gotówkę nie można? Nie. Bo to korupcjogenne. Wymyślili karty, to trzeba mieć kartę. To co ja mam zrobić? Poprosić o wyrobienie karty. To ja bardzo proszę. Długo to potrwa, trochę mi się spieszy. Właśnie. Wszyscy gdzieś gonią, za czymś pędzą. Zamiast tak zatrzymać się, usiąść na chwilę. No właśnie. Chciałbym już usiąść. Tak. To jaką kartę będzie brał? No, standard tak. Czy biznes? W tej chwili jest to dla mnie bez różnicy. Oczywiście. A później pretensje, że nie wiedziałem, że malutkim druczkiem, że klozetowa nie wyjaśnię. Ja nie będę miał pretensji, tylko bardzo proszę o szybkie wyrobienie karty. No, spokojnie, bo ścierą zdzielę. Momencik, tylko blankiet wezmę. Nazwisko. Dziuba. Dziuba. Ale nie przez U z kreską. Nie? Przecież wymienia się na dzioba, mówi się daj dzioba, tak? Mówi się też dostać w dziób. Czy chcesz dostać w dziób? On, ona, ono dostali w dziób, bo go nie wpuścili do toalety. No, spokojnie. Przez pana idiotyczne nazwisko zepsułam blankiet. Jeśli ma takie durne nazwisko, to trzeba zmienić. A nie ludzi nim drażnić. Imię. Imię. Hiacynt. Rodzice chyba od początku pana nie kochali, co? Ale przez samo H. Bo mi pan dupę zawraca tymi kwiatami. Normalny człowiek to ma na imię Czesław albo Kowalski. Niech pani pisze Czesław albo Jan, bo krócej. A jaką kartę będzie pan brał? Standard czy biznes? Pytałam, no. Biznes jest troszeczkę droższy, ale ma darmowe minuty i sekundowe naliczanie. Tak, tak. Poza tym liczy się prestiż. Jak pan wyciągnie taką kartę w towarzystwie, to standard. Ojej, to będę musiała wypisać jeszcze raz. Niech będzie biznes, byle szybko. Nie pożałuje pan. Dodatkowo otrzyma pan gadżety. Smycz, rozumie pan, kubeczek. Panie Tadziu! Klient z pod czwórki potrzebuje papieru. Do czego? Do czwórki. Widział pan? Klasa standard. Błagam panią. No już. Dzień dobry pani. O, witam panie pośle, witam. Już świeże gazetki, proszę bardzo. Karta, świeże gazetki. Proszę, proszę. Najnowszy dziennik ustaw. Sedesik już podgrzany, za chwileczkę wjedzie koniaczek. Życzę miłego pobytu. Zapraszam. Nie ma pan pojęcia, jak ważni ludzie tu przychodzą. Jak ważne podejmują decyzje. Na jak wysokim szczeblu toczą się tu rozmowy. Tu przychodzą biznesmeni, politycy. Kierowniczko! Ten poseł znowu wody nie spuścił. Jak zwykle. Dobrze, dobrze. Idź pan, Tadziu, pan sprząta, tak? A pan to chyba z branży estradowej. Muszę pana poznać z panem Felicjanem. On też stepuje. I medytuje. Wiem, wiem, filozofia wschodu. Ach ci artyści. Litości! No już, już, już kończymy. 269, 99. 100, 200, 300. Ojej, nie będę miała wydać. Wie pan co, to ja szybciutko skoczę tutaj na rogu do kiosku rozmienię, tak? Nie. Nie? No to proszę. I życzę miłego surfowania. No, podobno czas to pieniądz. Faktycznie. Odkąd przestałam się spieszyć, zarabiam coraz większe pieniądze. Za chwilę Renata Kretówna w piosence z tekstem Marii Czubaszek Nie lubię żona tych mężczyzn, a kto lubi? Następnie zbrojeniówka Robert Górski, Mikołaj Cieślak i Artur Andrus omówią stan toalet pracowniczych. A zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia Adam Aston, Bo ja się boję być we dwoje. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje, ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Można, panie dyrektorze? Zapraszam, inżynierze. Dzień dobry, panie dyrektorze. Panownica. Dobrze, że pan jest. Bardzo dobrze, że pan jest. Tak. Dobrze, bo pana wzywałem, panie Mrównica. Jak pan wie, od pewnego czasu jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Tak, no. Według mnie to polityczny błąd. Dlaczego? Dlatego choćby, że mam tu przed sobą papier, z którego wynika, że przepisy Unii wymagają, żeby w robotniczych toaletach było miętowe mydło. No, miętowe to huk, ale w ogóle, żeby było mydło. No nie. Tak, tak. Do tej pory znakomicie wystarczał piasek i pasta BHP, ale widzi pan, urzędnicy z Brukseli wiedzą lepiej, czym pan i pozostali pracownicy chcą się myć. Widzi pan, przedtem Moskwa, teraz Bruksela. Świetnie pan to ujął. Ma pan politycznego nosa, Mrównico. No ale skoro przepisy Unii wymagają, żeby w robotniczych toaletach było mydło, to znaczy, że oni traktują istnienie u nas robotniczych toalet jako oczywistość, że to każda, że to wszędzie jest, tak? A co, u nas nie ma toalet? No, wie pan, panie dyrektorze, wydaje mi się, że miednica z wodą zamiast umywalki i metalowy kubeł zamiast ubikacji mogą nie spełniać europejskich norm, chyba tak. A to, potrzebna nam ta cała Unia jak drzwi w lesie. Co tu robić? Może rzeczywiście wybudować chociaż taką jedną toaletkę z kafelkami, to wszystko tam podłożyć, prysznic, papierowe ręczniczki, suszareczka, co? Nie, to nie wchodzi w grę. Czemu? Temu, że jeśli pan da robotnikowi, na przykład takiemu smułce palec, to on za chwilę będzie chciał całą rękę. No tak. Zaraz będą chcieli, żeby nie było karaluchów w szatni, żeby na zakładzie była pielęgniarka i tak dalej. Potraktują to jak przepustkę do lepszego świata i pomyślą, że on im się należy. No, wolę zachować nasze sprawdzone średniowieczne standardy. Nie, to nie wchodzi w ogóle w grę takie rozwiązanie. Ma pan rację. No ale to w takim razie co robimy? Krótko mówiąc, mydło do toalet tak, toalety nie. Ale mydło musi być szare. Po co im zmieniać kolory w życiu? Oczywiście, ale mydło to element wywrotowy. Zwłaszcza na podłodze. Ale tak, bo tak pas. Bo ja się boję być we dwoje, we troje znika cały lęk. Słuch, jestem czworo lub pięcioro, ale we dwoje w ten cały jest sęk. Bo ja się boję być we dwoje, już wolę, kiedy jest nas dwóch. Sam na sam z damą wołam, mamo, lecz gdy sam jestem, to jestem zuch. Nie trzeba myśleć o przeszkodzie, jest trudny tylko pierwszy krok. A potem pójdzie jak po lodzie, po małym kroku taki wielki skok. Już się nie boję być we dwoje, opuścił nagle mnie mój lęk. Chyba, że wleci nagle trzeci, to będzie gorzej, w tym cały jest sęk. Ja się boję być we dwoje, we troje znika cały lęk. Słuch, jestem czworo lub pięcioro, ale we dwoje w tym cały jest sęk. Bo ja się boję być we dwoje, już wolę, kiedy jest nas dwóch. Sam na sam z damą wołam, mamo, lecz gdy sam jestem, to jestem zuch. Nie trzeba myśleć o przeszkodzie, jest trudny tylko pierwszy krok. A potem pójdzie jak po lodzie, po małym kroku taki wielki skok. Już się nie boję być we dwoje, opuścił nagle mnie mój lęk. Chyba, że wleci nagle trzeci, to będzie gorzej, w tym cały jest sęk. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, witamy. Muzyczna poczta UKF już za chwilę. Wcześniej tradycyjnie kilka utworów, które pojawią się w konkursie Start Nagranie już w najbliższy piątek po godzinie 22 po liście przebojów. Od tego piątku to już będą półfinały. Polecam stronę startnagranie.pl, tam mogą Państwo na swój ulubiony zespół zagłosować. A będą w piątek m.in. oni. Jakub Legan. Kamil Kondała. Kamil Jurczak. Jesteśmy James Button Band ze Szczecinka. W składzie obecnym gramy od 4 lat. Jesteśmy zespołem, który jedną nogą stoi w wczesnych latach 70., drugą nogą stoi w wibracjach na dzisiejszego. I między te dwa okresy czasowe wrzucamy sobie muzykę gitarową, szeroko pojętą. Generalnie jest to mimo wszystko rock and roll. Gdzieś ta muzyka w nas cały czas się tliła i po pierwsze jesteśmy takimi bestiami, że świat, który nas otacza, w jakiś sposób wpływa na nas w taki sposób, że chcemy po prostu to z siebie wyrzucić i myślimy, że najlepiej jest to z siebie wyrzucić w postaci takiej, w jakim brzmią nasze utwory. Dla nas rock and roll jest tak naturalną siłą, że gdzieś to mimo wszystko to pływa w zależności od tego, jakie mamy nastroje danego dnia. Dziękujemy wszystkim, że mogliśmy tutaj być znów. Jak najbardziej jesteśmy wdzięczni za wszystkie głosy. Weszliśmy od razu po naszym odcinku pierwszym na 3. miejsce, w związku z czym bardzo nas to zadowoliło i dziękujemy wszystkim jak najbardziej. Prosimy wręcz o dalsze głosy, jeżeli chcecie nas zobaczyć w finale. We'll be right back. Mr. Highway i James Button Band. W najbliższy piątek pierwszy półfinałowy odcinek konkursu Start Nagranie. Będzie również zespół zupełnie innej półki. Cześć, jesteśmy Ailitz, Daga i Tom. Przyjechaliśmy z okolic Katowic, Tom jest dokładnie z Katowic, jestem z Rudy Śląskiej, tworzymy głównie w Katowicach. Tworzymy muzykę elektroniczną, zabarwioną alternatywnym popem i barwami, które widzimy pod powiekami, stąd też nasza nazwa Ailitz. Każda piosenka, którą tworzymy, jest zupełnie z innego świata, ale wszystkie są spójne. Dlatego też nasz pierwszy album chcielibyśmy zatytułować Synesthetic i z takim motywem wychodzimy do ludzi z naszą muzyką na tym etapie. Na albumie przewidujemy 12 kawałków, głównie w języku angielskim póki co, tak widzimy ten album. Na półfinale programu Start Nagranie zaprezentujemy tą samą piosenkę co ostatnio, czyli Ballady to the Feelings. Jest ona nieco inna niż nasze pozostałe utwory, jako że jest mniej elektroniczna, bardziej popowa, jest to taka ciepła ballada i mamy nadzieję, że spodoba się widzom i jurorom. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że możemy pojawić się w półfinale. Zupełnie się tego nie spodziewaliśmy, więc chcieliśmy z tego miejsca podziękować wszystkim osobom, które nas wspierały, które głosowały na nas, także serdeczne dzięki, bo to dzięki Wam możemy znowu zawitać w studiu Agnieszki Osieckiej. Nie mamy żadnego profesjonalnego zaplecza muzycznego i nie jesteśmy w pełni wykształceni, jeśli o to chodzi, ale staramy się tworzyć muzykę. Jest to dla nas dziedzina sztuki. Sztuka jest dla nas najważniejsza, wywoływanie uczuć, dlatego stwierdziliśmy, że brak właśnie edukacyjnego zaplecza nie będzie stanowił dla nas przeszkody, by tworzyć i dzielić się tym z szerszym gronem. Sztuka nie ma dla nas ograniczeń i dlatego tworzymy po prostu to, co przyniosło nam emocje, przemyślenia, rozmowy i doświadczenia życiowe. I to jest cała kwintesencja naszej twórczości. To The Feelings, grupa Eilidz. Jeszcze wszystko może się zmienić. Mogą Państwo ciągle głosować na swój ulubiony zespół. Wystarczy wejść na stronę startnagranie.pl, tam kupić piosenkę swojego ulubionego zespołu, ale my na tym nie zarabiamy. Pieniądze, które Państwo wydadzą na zakup piosenki, trafiają do zespołu i mają w ten sposób artyści młodzi kasę na swój rozwój. Także zachęcam. startnagranie.pl, a kolejny odcinek po godzinie 22 już w najbliższy piątek. A teraz przechodzimy już do muzycznej poczty UKF. 2027 trójek lub UKF @polskieradio.pl i piosenka pierwsza z telefonem. Czy mogłabym poprosić o piosenkę In a Broken Dream Roda Stewarta dla mojego męża? Pasuje mi do tego dnia. Spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. In the days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. I don't care if I ever know. There I go. Your love too far. Your wounds won't leave a scar. Right now is where you are. In a broken dream. Did someone bother? Did someone cries, telling lies, the promises you gave from the grave of a broken heart. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. Python Lee Jackson i Rod Stewart in a Broken Dream. 22.7 trójek klub UKF @polskieradio.pl. Tym razem prośba pana Roberta z Krakowa, prośba o nagranie Chill Out od Johna Lee Hookera i Santany. We'll be right back. days, things ain't gonna change. One of these days, things ain't gonna change. Your time now, baby, after a while, gonna do mine, gonna be mine. One of these days, days, a morning drawing, baby, try, try, won't be long, long, thing gonna change. Sometime in the middle of the night, I get so lonely, so lonely, so lonely. Thing gonna change, thing gonna change. Change, change, change. Thing gonna change. For the home up the road, baby, thing gonna change. Change, change, change. Change, change. Gonna be my time, babe. Thing gonna change. Change, change, change. Change, change, change. Thing gonna change. Yes, it is. Hilker i Santana. I to właściwie już dzisiaj prawie wszystko o muzycznej poczcie UKF. Na koniec będzie jeszcze jedna piosenka. Prośba pani Megi, która pisze: moja propozycja na dziś to Stereophonics i ich Pomazany pociąg. W związku z tym Graffiti on a Train już za chwileczkę. My już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Bachowicz, Tomasz Żonda. Po godzinie 14 w Tonac Trójki. Dziś Anna Gacek i Wojciech Mann. W tej chwili za 10 minut godzina 14. Oh,